ون تي في. Solo se rega acá. Hey, Serkoutin. Awa chiya kay aidara san. Am show ahangik mana be shosho. Awa chiya kan, warni osh koib kanawa. Ben afraid bi. نیگران مبن سمونکه باش یموتانکه تنانه دگر لیش من برا اتوانین هی زیاتر بینین اتکای ریزی ببستن اگر اوا پال با یکتره و بنین یشک تن برینه رو بی امپراتوری تیهینو هاتوا توسین الات با هوی و خلکی پاریس خرابتر بون همیان هشار بون لبرزا وقت بمرن هیچ دیگه بتوانیم بیگین بو یارمتی دانی و خلقه هیچ دیگه بتوانیم بیگین باوکا اتوانیم بله همو اوی لده سمانید اویا بردوام می نده باش کردنی سمون اگر او بکین اتوانین رگری بکین لوی خلچی لبرسا بمرن بلام پیویست بردوامین لوی که اتوانین یستا بی کین هتاکو نانی روزانهان ور بگرن. باوکا؟ ها؟ سیرکا، ازانی امچیا؟ ابی چهارم کی کاتک توابت؟ فرمو، اما کریم مانگیا. هر چهار ریو ما کل پارس داری کی باش؟ تو و کودراستی کننی. هر کاتی اتوم کری کندی ورگیرم درگا کم لی نکنوا. دست خوش بود تو. من تنها کنم با خدیا ورم بو. کتوانم کاری کیو کوریار بتوزم او. بو همون سخته که کاری بکن تو زیک. خوردم خانه سر سفر کن. من دلیام اینه پاره کبدن. بالام لوانی نتوانن. اوکرا ایبی رسر مم کاتا. او چیه کیت؟ شت هرو همتن اخوان کاریشم اشتا زور زور ما بیبرم پیش اوی بما پاریزر خوان کار باشا کم سی فرانگیامی ایتر مالک شبو پا اکم او خواردنی شبو آماده اکم هی hey. کورفیراک راست یکی لیره چاوری تو بوم ماریوس تا اکو بانگیشتید کم بناو شرشکه من نم شونه ای هی گشتین برو وانتی پرله کمو کرتین خواش کرده ویم خلکه پی خوش نیه زار چنیمه پیچه دیتر مره تو حالای رابر دو اوی نشان اوین که شایدان لبر هوکارک پیدا بن سرکوتنی راستقینا بابا دزنان ایدلو مشکی خلکیه بیت اما کوبنوی که هوریانی الف بی هوریانی الف بی؟ اما ماریوسا خوندکاری که نویه بخیر بی برز ماریوس ام کوبنوی گردبونوی او کسانی که آوات خوزی دوز کدنی کماری کن هولی جهان یک منکتی ای خلکی بتواند با عشتی بی جوازی بجی اما کومبوفیره نام ماری از مونترسیا کمر لکور فیراک و بیستوم کتول انگری امپراتوری تی نپیلونید وایا بلام با چی هنرام بو ایرا لپاش شورشی گوره فرانسا کپات شال تختکی لابرا هونشتی منیان دبو بختوری بدست بینن بلام آلی ردا پو نپر درکو امپراتور نپیلون همو فرانسایی خستوا او پاری دایتی کردنو لنجنگان دا سر کود شکم بادی امپراتوره کمان به همو جیهان نشان ده بلام پا نپار نیتوانی خوشحالی با خلکی بهینه نپلونی امپراتور پالوانه او فرانسیانه یه مخونی پیوابینین پیوستی به امپراتورت امپراتورت نیا انجولا با امرو لیره اوازی لبینین لوا گرنتر اگر پیوست بکاد جی امپراتور باسینوا پیوست من بدارایی بید لانی کم لرود جایتی کدنی پادشاهی و لیک برای ماریوس کپشتم لبریارکی با پیرم کرد با پرستنی پادشاهیتی تاکو خواستی با کمردوکم بجبینم لپشگیری امپراتور ده و همزانی بریارم ده و لسر رگی جیانم تنانه ده استاش او هستم نگر راو او هستانه من لپیناو چیا ام هولایم. چی بوا کوزتا؟ آه، هیچ نیا، باکی بهزا. ابی سپاس گزار بم بو امشیان آراما. کوزتا. ابی منو بو بیبیو تباش کردنی و همو سامونه امرو توانی زوب شو بی باشا باو که توش استراحت که شوشت شوشت استکم او کسیم پیشتر لشوینک بینی و ای ناسم تنانان منیش هندی اجلی را کپی کنم هیا. هست که اینه خوش بی؟ نه خیر، بلام، ام بانی زور اشتیهام نبو. اولی بور نکم تو سان. زور اصاییم، بلام، هول بکشتیگ بخوای کچه جوانکم. لوانه اوه باشتر به دکتور بانک که این تو سان. نه، من باشم. پرداخ شیریش نخوای تو کچه کم. بگو من چی بوا؟ نه ای خوایا ای خواه و چیه؟ لگل دو قیقالیم تیک توی ماریوس هم که تو باش هم را تویب چی با کوه؟ اچم با پیاسا اولم دوار رامه که ای پونی چارش تیکید؟ بیزار بوم لم ایشب چو کنه ها؟ وزه هینید؟ چم پره پیاب کین؟ اگر امیشه نکین ها پیم بله ما بستم نبواری استا من زوانه پیلانشی گورم لبر دست آیا راست یکی است لکاره. تو زور سرسام کری خوش نیستم. کار. ازانم لون دیوار نداره و کریه کم بنیا شت دوی تالی ونیت چند پیری از نیچی کل رقا بله قیناکا بمجوره بریارم داب گرمه و بزنکو ماریوس تو بلیب چه بود تاقی کرنو؟ دوستان خاتون و کوزیتا نانی یوارو آماده ها او کسا ابید کی بید وادیارا که اشتیایی نیا تواوی امروش رفتاری سیر بو براست بلان پی موانی زور نگرانی او بیرگورم بلام گلک مخاطه و یاد که تازه لیکراوه توا نخیر زیادر لگلی که پاکی سپیه چید رگل و گلی که لبیر مایا ها او توی کور فیراک؟ حست کرد کی بید؟ هیچ کس بم دوایانه گرراوی هر وحا ماویا که هستم کردوا یه بو همان پارک چیه بتمای چی لم پارکه یا؟ چیت بده سوایا؟ هین ازانم چیه بی اوی پیویز بکشتی بلید هر چونک بید و دیاره امرو مشقی باشت کردوا تنها پیم بله چیت اوه؟ هاتون بانگشت کم با کبونوی کتری هاوریانی الف بی تواو بون بو من زور کارا منیم رنگ کش سیرا بلام گرمو کرا سپاس سپاس کوزتا دانه ایکی گونه من مزیو بطوا ببشکنی نوچکه دست پیکی اگر چاو دیری کردن بیا کچکم بوی شکه زور گنجاوا هیچ کس گمان لکچه چی گنج نکد We're back.